nem mellesleg böhöm nagy autókkal járnak, és nem túl bizalomgerjesztő alakok. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 12. részében, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Arra szeretnénk kérni titeket, hogyha tetszik az, amit csinálunk, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, valamint hagyjatok egy szokásos algoritmus támogató kommentet, valamint támogassátok a két fős szerkesztőségünk munkásságát, és egy szuper lájkot hagyjatok, ezt a komment lehetőségben tudtok nekünk hát pénzt adni, hogy működjünk. Köszönjük szépen! Pénz neve a YouTube-on, szuper, köszönöm, mi pedig szuper, megköszönjük. Pénteken jelentkezünk, és már most is többen vagytok, sokan vagytok, kérdezzetek nyugodtan, illetve azért is próbáljuk meg ezt az időpontot, mert több olyan visszajelzést kaptunk, hogy akkor hétvégén vissza lehet nézni, illetve a másik okunk, hogy ezen a héten rendkívül sok dolog történt, amit már most szeretnénk kibeszélni, úgyhogy ebben a műsorban lesz szó a böhöm nagy autókról, a Nemzetközi Harcosok Klubjáról, illetve a Magyar Harcosok Klubjáról. Egy picit foglalkozunk azzal, hogy az utóbbi napokban több zenész is meglepő módon politikai nyilatkozatot tett, és hát karamelt ezért fideszesek melegebb éghajlatokra is elkezdték küldeni, illetve természetesen jelentkezik most is a Heti Súlyok című rovatunk, de lesz egy másik versenyünk is, ahol a hét harcosát keressük. Szóval maradjatok velünk, és hát kérdezzetek, a műsort ti is alakítjátok. Így van, és még annyit szerintem érdemes elmondani, mielőtt elkezdjük, hogy az előző héten a Polgics rovat, vagy ezt később szeretett volna bejelenteni? Hát most már szerintem ne tartsuk vissza nem a dolgot. Tovább. Tehát nagyon sokan kommenteltetek, és nagyon sokan szavaztatok, szóval az előző heti Polgics rovat győztese Radnai Márk lett a Marvel vonulással, és köszönjük, hogy ilyen aktívan szavaztatok, ezt a jövőben is így tegyétek. Így van, és lesz majd szavazás most is, de hogy visszafelé menjünk egy picit az időben. Azzal kezdenénk, hogy miniszterelnök úr megtartotta szokásos péntek reggeli szeánszát a Kossuth Rádióban, és ennek az egyik ilyen emblematikus mondata az lett, hogy hát új ellenfeleket vagy ellenségeket talált Magyarország számára, ezek pedig azok az ukrán csalók, amelyek ellopják ugye a pénzünket, rákattintva bármire itt veszélyben vagyunk, és nem mellesleg böhöm nagy autókkal járnak, és nem túl bizalomgerjesztő alakok. Tehát, hogy ezt így Orbán Viktor ugye elmondta péntek reggel, és direkt megnéztem, hogy nagyjából 20 perc múlva Magyar Péter rögtön lecsapta a böhöm nagy autós magas labdát, és hát ki is rakta azt, hogy ki az, aki böhöm nagy autóval járkál, és hát nem csak Orbán Viktort egyébként, hanem többféle nerlovagot, illetve több olyan fideszes politikust, akik hát ilyen nagy fekete kocsikkal elkezdtek járkálni. Amúgy számomra nagyon meglepő volt az, hogy a Kossuth Rádiós szeánszt hallgatva, hogy ez volt az első téma, ez a kiber csalás, és ez így az első héten, vagy az a hét első szakaszán jött be témaként, és azt látom, hogy próbálják mélyíteni és szélesíteni azt a palettát, ahogy az ukránok igazából elrontják a magyarok életét, vagy ahogy veszélyeztetnek bennünket, és tényleg érdekes, hogy most már annyira gyors ez a kommunikációs gépezet, hogy hihetetlen, hogy 15-20 perc alatt ez ahogy mondta nálad a Tisza párt operatív igazgatója, ott ez a 60 fő stáb úgy dolgozik, mintha nem lenne holnap. Hát nyilván ez egy ilyen startup párt, ahol le kell csapni mindent. Ugye itt azt látjuk, hogyha egy picit így a politikai kommunikációs boszorkány konyhába betekintünk, hogy van ugye a Fidesznek ez a kis dédelgetett, épített története, hogy most a legnagyobb veszély, ami leselkedik ránk, az ugye Ukrajna, és ebben minden beletartozik, most legújabban az ukrán csalók, és én ezen a héten, amikor Orbán Viktor egy ilyen okostelefonos kis performance-ot előadott az irodájában, én azon lepődtem meg leginkább, hogy az, hogy van egy ilyen bankbiztonsági probléma, hogy kiberbűnözők a pénzünket megpróbálják lenyúlni. Nem tudom, hogy te már kaptál-e olyan SMS-t, vagy valami olyan e-mailt, hogy tessék rákattintani, és akkor... Hát amikor hívnak, nem tudom, Indiából, vagy Pakisztánból, vagy valamilyen országból, akkor az ember gondolhatja, hogy nem egy rászoruló, vagy egy, nem egy családtagja hívja onnan, szóval igen. Hát de ez egy több éves probléma. Tehát, hogy ez olyan ősrégi dolog, hogy most a Fidesz viszont gondolt egyet, és beleillesztette ebbe az Ukrajna tematikába, és Orbán Viktor ezért most megtalálta a legújabb cselekvési kényszerét, méghozzá, hogy fel kell lépni az ukrán csalók ellen. És ezt bejelentette ugye egy kis videóban, ezt talán meg is tudjuk nézni, mert a maga módján ezt Orbán Viktor lefordította a saját nyelvére. Így csinálják az ukrán kibercsalók. Kapsz egy ilyet, ráütsz ide, és már ugrott a lóvét. Teljesen egyszerűen és érthetően kapsz egy ilyet, ráütsz ide, és már nincs meg a pénzed. Először egy formai megjegyzés ezzel a kis videóval kapcsolatban, hogy nekem azt tűnt fel, hogy ugye Orbán Viktort eddig úgy építették közösségi médiában is, hogy ő ez az old school politikus, aki egyébként nem használ okostelefont, hanem ugye így népnyelv által bunkofonnak nevezett ilyen régi telefont használ. Ez egyébként így a háttérben úgy lett spinelve, hogy azért használja az Orbán ezt, nem azért, mert nem lenne modern gyerek, vagy modern csávó, hanem azért, mert így jobban tud védekezni a nemzetbiztonsági szempontból a lehallgatások ellen, a különböző ilyen kémprogramok ellen. Most ezzel szembe előkerült mégiscsak ez az okostelefon, ott a kezében, és hát hogy nem rögtön kapott egy ukrán csalótól egy ilyesfajta SMS-t. De amúgy, vagy nem tudom, annyira én el tudnám hinni, és nyilván ez most teljesen lényegtelen ebből a szempontból, de én el tudnám hinni, hogy nem annyira tud kezelni egy okostelefont Orbán Viktor, van ennél jobb dolga. Nemzeti sport, print, nemzeti sport, de az okostelefon az Google. Nyilván ne becsüljük ezt le, viszont van egy nagyon jó megjegyzése Jánosnak, aki azt mondja, hogy a Fidesz azt érzi, most mindent meg kell hosszabbítani Kijevig. Pontosan erről van szó. Tehát itt most ez a történet építés úgy zajlik, hogy minden, ami történik, valahogy Ukrajnával össze kell hozni, azt is bejelentette egyébként a miniszterelnök, hogy már 1,6 millióan töltötték ki ezt a nem népszavazásnak minősülő szavazását, ami hát már jóval több, mint ami a Nemzet hangján összejött, de ne felejtsük el, hogy itt akárki akármilyen számot bemondhat, mert nincs, aki hitelesítse. Tehát én úgy látom a dinamikából, hogy ez 2 millióig is el fog menni, de hát mint mondjuk ennek a számnak ugyanúgy nincs jelentősége, mint a Tisza pártnál nem volt. Nem akarok nagyon előre szaladni, viszont én azt érzem, hogy az utóbbi időben ilyen teljes szőnyegbombázás nyom a Fidesz kommunikációja, tehát részben van a fővonalon Ukrajna, akkor bejött mellé, hogy a balliberális arcok, mint nem tudom, én, most téged nem akarok ebbe behúzni, az átláthatósági törvény, ezzel foglalkozunk, Budapest számláról lekerül a pénz, és tökéletesen nem arról beszélünk, ami a Fidesznek hát így a gyenge pontja lenne, vagy most megint sikerül eltakarni az igazi problémákat, én azt érzem. Ugye itt azért szét lehet szálazni, hogy nem minden úgy zajlik, hogy Rogán Antal előre megálmodja minden napra. Itt, ami a politikai történet, az most ez az Ukrajna és külföldi beavatkozás és a szuverenitásunkat kihogy támadja, ami önmagában véve ez egy építhető politikai történet, pláne úgy, hogy az a közvéleménykutatás ott áll mögötte, hogy a magyaroknak a túlnyomó többsége az ukránokat nem szereti, vagy legalábbis nem pozitív a viszonyulása hozzá, ugye ezért lett ez az egész Ukrajna dolog kitalálva, viszont egyetértek azzal, hogy ez a szőnyegbombázás, mert hogy így teljesen túl van tolva. Tehát most is ez az ukrán csalós történet, minthogyha erre így most ébredt volna rá Orbán Viktor, hogy vannak ezek a kiberbűnözők, és akkor a kormány gyorsan lecsap ebben a kérdésben. Ugye ugyanennek a része az, amiről ezért beszéljünk egy pár szót, mert iszonyat gyorsan telnek a napok, de az is ezen a héten volt, hogy tudnélik, ugye megy a hazaárulózás, megy az, hogy a Tisza párt együttműködött az ukrán titkosszolgálattal, ami egészen addig eljutott, hogy hát Magyar Péter egy rendkívül drámai videóban miniszterelnöknek öltözve bejelentette, hogy ő úgy tudja, hogy Ruszin Szendi Romuluszt börtönbe fogják csukni. Nézzünk is bele egyébként ebbe a videóba. Ugye hosszú ez a videó, szóval belenézhetünk, de nekem a setting sokkal érdekesebb, mint, vagy hát nem, a mondandó is érdekes, de maga a setting, hogy miben, hogy hogyan öltöztették fel például Magyar Pétert. Honfitársaim, vannak a történelemben pillanatok, amikor nem lehet félrenézni. Amikor nem lesz elég azzal védekezni, hogy parancsra cselekedtem, vagy azt állítani, hogy én csak tettem a dolgom. Ha az ember a törvény nevében politikai okból törvénytelenül cselekszik, akkor már nem a hazáját vagy a hivatását szolgálja, hanem az önkényt. Magyarországon közel járunk ehhez a pillanathoz. Orbán Viktor miniszterelnök elveszítette a társadalmi többségét, támogatottságát, és már nem ismer kontrollt. Mielőtt nyilván átmegyünk a tartalmi elemzésbe, nekem én egyből azt figyeltem meg, hogy ezen a héten elkezdték Magyar Pétert hát miniszterelnökként megjeleníteni a sajtóban, vagy legalábbis nekem ez most lett ennyire, most fogta meg ennyire a figyelmemet, hogy öltönyben van mindig, nem tudom, az egyenes beszédben is öltönyben jár, mögötte a két magyar zászló, teljesen ilyen tiszteletet parancsoló, kvázi, hogyha elképzelem, hogy egy árnyék kormánynak hogy kéne működnie kommunikációsan, akkor így. Igen, és ez ugye azért is volt szembetűnő, mert az elmúlt hetekben őt sokkal inkább egy ilyen túrázó ruhában, túrabakancsba, rövid nadrágba láttuk, tehát nyilvánvaló módon az ő alkalmassági pontszámát, vagy alkalmassági imidzsét is kell építeni, de itt nyilvánvaló, hogy formai szempontból is akart egy ilyen drámai hatást ennek a bejelentésnek, amihez rögtön tegyük hozzá, tartalomra átugorva, hogy Krusztin Szendi Romulus ellen nem indult büntető eljárás, tehát hogy az, hogy őt őrizetbe vennék, vagy ezután ugye a bíróság elrendelné a letartóztatását, ez még nem történt meg, csak ugye politikai kommunikációs szinten Magyar Péter ezt elkezdte keretezni, és nekem ez a mániámmá válik mindig ez a két történet, amit párhuzamosan látunk, a Fidesz története, meg a Tisza története, de itt valójában ugye arról van szó, hogy Magyar építi azt a dolgot, hogyha itt bárki ellen eljárás indul, akár ellene, akár Ruszin Szendi Romulus ellen, akkor az abba a történetbe illeszkedjen, hogy itt egy koncepciós eljárás zajlik a kormánypárt részéről. Csak azt nem tudom, hogy ugye ezt a megelőző szerelés ez Magyar Péternek általában bejött, vagy nagyon sokszor erőre tematizálta a lehallgatásoktól kezdve a, nem tudom, biztos Romulusig mindent, viszont sokan is ezzel kritizálják, hogyha előre belenget valamit, aztán nem történik semmi, és akkor nyilván a tiszás szavazók elfelejtenek mindent, de a fideszesek meg ezzel verik a tantamot, hogy de akkor gondolom Magyar Péternek nincs mit, tehát hogy ő nem kockáztat valójában semmit ezekkel a... Hát nem kockáztat, mert valójában, hogyha előkerül ez pár hét múlva, hogy hát Ruszin Szendi Romulusnak a karján még, vagy a kezén még mindig nem kattant a bilincs, akkor hogy is van ez? Akkor tudja azt mondani a Magyar Péter, de még fontosabb, hogy tudja azt gondolni a Tisza szimpatizás, hogy azzal akadályozta meg Magyar Péter Ruszin Szendi Romulusnak a bebörtönzését, hogy előre figyelmeztetett, hogy itt van egy vörös vonal. Tehát, hogy ez egy politikai kommunikációs eszköz, amit ugye Magyar sorozatosan használ. Van Rikinek egy elég jó megjegyzése vagy kérdése, azt mondja, hogy ha abból indulunk ki, hogy a Tiszának jelenleg több a szavazója, akkor a rettegj Ukrajnától narratíva tényleg elég lehet-e ahhoz, hogy ezt visszafordítsa. És ez azért jó meglátás, mert itt van a Fidesz gondja. Tehát, hogy egészen addig, amíg a legnagyobb párt volt a Fidesz, de tényleg, tehát a második helyezett az ilyen 10% körül volt, ugye a DK meg egy ideig a Jobbik, aztán a Mi Hazánk harcolt ugye ezért a helyért, addig a Fidesz megtehette azt, hogy a saját történetében, a saját keretrendszerében van, a saját narratíváját építi, és ezzel elég volt neki, hogy megtartja a saját táborát. Hát most pont ez az, ami miatt zavarban vannak, hogy van egy másik történet is, ráadásul a kutatási adatok alapján, és éppen pénteken most kijött egy új adat az IDEA intézettől, hogy ott a teljes népességben 9 ponttal a biztos pártválasztók között 7 ponttal vezet a Tisza, hogy nem elég az a Fidesznek, hogy a saját táborát aktivizálja, és kérdés, hogy hogyan fog tudni szerezni újabb szavazókat. A Piszkos Fred azt írja, hogy kíváncsi, hogy hogyan fog a Fidesz kuncsorogni a kárpátaljai és román szavazatokért, vagy erdélyi magyarok szavazatáért. Itt, ne románozik, igen, mert bocsánat. Ez egy elszólás volt. És itt nekem csak annyi jut eszembe, hogy nyilvánvalóan egy elég erős politikai hiba volt Szimeon támogatása, de utána azóta ebből így egyből visszalépett Orbán Viktor, és most már megint a mai Kossuth Rádió szeánszban is megemlítette a Parajdi Sóbánya drasztikus, hát használhatatlanná válása kapcsán, hogy az RMDSZ mindent kézben tart, és egy erős párt. Ja, ez politikai értelemben valóban egy izgalmas dolog, hogy a határon túli magyarokat ki hogyan tudja megszólítani. Azt kell mondanom viszont, hogy választási matematikai értelemben ez olyan szempontból részletkérdés, hogy itt az előző választások tapasztalatai alapján nagyjából 250-280 ezer szavazatról van szó, vagyis 2-3 mandátum sorsa. Tehát, hogy ez matematikai értelemben azért annyi energiát nem ér meg, vagy annyira nem lesz döntő. De fontos természetesen politikai értelemben. Viszont nem tudom, hogy tudtad-e, de hogy annyira sikeres volt a Harcosok Klubja, hogy most már nemzetközi Harcosok Klubja is van, és hoztam erről egy bejátszót, amit szerintem nézzünk meg. Így van, hát ha már a magyar, akkor azt nyilván nemzetközi esítik. Ez volt a tegnap és a mai rendezvény a Nemzetközi Harcosok Klubja. Az európai politikában számolni kell azzal, hogy a hazugságok sokkal könnyebben kapnak teret, és sokkal gyorsabban terjednek, mint korábban. Magyar az, aki a forgóajtón utánad megy be, és előtte jön ki. Tehát van egy ilyen legendánk. Na hát úgy ugye a CPAC-ről van szó, ami az amerikai konzervatív jobboldalnak egy ilyen emblematikus kis eseménye, és hát most Budapestre lett kiszervezve. Tehát ugye itt nem tudom, végignézted-e a programot, vagy a leosztást. Hát a Európának, meg egyébként a világon több helyről Európán kívül is érkeztek, itt voltak a radikális jobboldali politikusai, véleményvezérei, Orbán Viktor szavajárása szerint ugye a patrióták gyűltek itt össze, de ezért rögtön jegyezzük meg, hogy a hiányzóknak a névsora is, a patrióta hiányzóknak a névsora is azért eléggé nagy, mert például nem volt itt a francia patrióták közül senki. Hát se most túl nagy a baj. Se Löppen, se Bardell, a Giorgia Meloni nem volt itt, de hogy hozzáteszem, Donald Trump küldött egy udvariasnál talán még többnek is nevezhető videó üzenetet, ahol dicsérte Orbán Viktort, dicsérte Magyarországot, de az amerikai republikánus pártból sem volt itt egy olyan felszólaló, aki személyesen megtisztelte volna ezt a rendezvényt a jelenlétével. Na, ez a politikai része, a kommunikációs része, hogy ők a Nemzetközi Harcosok Klubja, és Orbán Viktor szerint itt mindenki a barátunk, és mindenki nyerni fog a saját országában, ezzel így akkor el lesz intézve, megvan oldva a világnak a problémája. Mindig ugye az szokott lenni a picit a probléma, hogyha nem nyernek ezek a különböző vezetők a saját országukban. Picit szerintem, vagy Ficónak a nyilatkozatába olvastam bele, mert ő eljött, és szerintem felszólította az Európai Unió tagállamait, hogy senki ne gondolkozzon azon, hogy szankcionálja Magyarországot, mert az árulás lesz, és stb. Szóval zárják a soraikat Orbán Viktor körül, bár azt érzem, hogy ez az amerikai deal, ez körülbelül annyit ért Magyarországnak, ami nem kevés, hogy Rogán Antal lekerült a szankciós listáról, de ezen kívül ugye csak találgatások mennek, hogy majd Donald Trump a választások előtt ellátogat-e Budapestre, szerintem van ilyen lehetőség. Erről beszélnek is egyébként fideszesek, hogy ősszel számítanak arra, de hogy ezek, és ez egy másik mániám a két politikai történet mellett, hogy kommunikációs szinten természetesen ezek mind fontos dolgok. Ki mit mond, ki mit üzen, ki jön el, ki hogy látogat el. Politikai szinten a magyar kormány azt várta Trumpnak a megválasztásától, hogy itt jobbra fordul a gazdasági helyzet, jobbra fordul a világnak a forgása, hogy itt optimistábbak lesznek az emberek. Most ezzel szemben nem nagyon látjuk azt, hogy pénzügyileg, gazdaságilag mi az a jó, ami származik itt Magyarország részére. Most egyelőre ugye itt vannak ezek a vámok, és egy vámháborúnak a réme fenyeget, tehát lehet, hogy Trump ide látogat, de még izgalmasabb, hogy mi lesz az a bejelentés, amivel majd a sajtótájékoztatót ugye fel tudják díszíteni. És hát, ha már sajtónál tartunk, akkor a Fidesz újabb kommunikációs drágakővel jelentkezett, de most látom, hogy kiszúrtál egy kérdést. Nem. Nézem közben a kérdéseket, de szerintem térjünk át arra, hogy miközben ugye a Nemzetközi Harcosok Klubja itt volt Budapesten, a igazi magyar harcosok, a magyar kormányzat az mivel örvendeztetett meg minket, és ezt mindenki úgy nézze most, és ti is úgy küldjetek ezzel kapcsolatban kérdést, hogy én most Samut ki fogom utána kérdezni, hogy mi az Istent látunk itt. Szíg máv, vagy szíg miniszterelnök? Tung, szahúr! Trallaléló, trallala, vagy bombardíró, bombardíró, krokodíló? Bombardíró, egyértelműen. A bombardíró, krokodíló, vagy cappuccino, assassino? Cappuccino, assassino. Cappuccino, assassino, vagy bobrito, bandito? Cappuccino, assassino. Cappuccino, assassino, vagy szíg máv? Szíg máv. Szíg máv, vagy szíg miniszterelnök? Miniszterelnök. Megjött Szíg miniszterelnök úr. Szíg máv, vagy Szíg miniszterelnök? Tung, szahúr! Trallaléló, trallala. Mielőtt elmondott, hogy mit látunk, én úgy ötlettem volna azon a kormányzati kommunikációs brainstormingon, ahol így elmagyarázzak a különböző kormánytagoknak, hogy kitől, mondjuk én a Tuzson Bencétől mit kérdezzünk, mi közül válasszon, mondjuk akkor ő a Szíg máv meg a cappuccino assassino között. A Szíg miniszterelnök az a Lázár, ő válasszon közte, vagy ez így hogy lenne? Ugye, amit most láttunk, biztos sokan találkoztatok már vele, mert ez ömlött a rövid videós videó megosztó portálokon, ez az úgynevezett Italian Brain Rot. Ennek magyar fordítása nincs, de ez tényleg ez egy ilyen agyhalált valahogy a képernyőre hozza, és megjeleníti ez a fajta mémkultúra. És azért ugye Italian, mert ezek a cappuccino, assassino, kicsit ilyen olaszos hangzású karakterek, akik elárasztották az internetet, de úgy, hogy ilyen végtelen milliós megtekintések, egy akkora szubkultúra épült köré, hogy ezeknek a karaktereknek történeteket írtak, nyilván AI-jal vannak létrehozva, és az a szerintem kommunikáció szempontból izgalmas, vagy a Fidesz mostani lejtmenetét alátámasztó tény, hogy ez a brain rot körülbelül másfél-két héttel ezelőtt már így lecsengett. Három hete, egy hónapja, ez erről szólt minden. És régen azt gondolom, hogy a Fidesz mondjuk egy 3-4 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt tökéletesen tudott kommunikációsan reagálni az adott trendekre, mindig ott voltak, nem tudom, a ninja kormány, az nagyon hatásos volt, és most annyira el vannak foglalva azzal, hogy mit válaszoljanak, vagy Ukrajna, vagy hogyan reflektáljunk a Tiszára, hogy túl későn jutott eszükbe, hogy ez a brain rot ez létezik, és most már ezt látom a kommentekben is, hogy mindenki írja, hogy mennyire kínos, el vannak csúszva, és már ez már a mémek így vannak, hogy két hétig virágzanak, aztán visszát. Ugye ez azért egy értelmezés kérdése, mert hogyha más a vélemény klíma a közösségi médiában, akkor ez jól is elsülhet, hogy valaki mennyire jól figyeli, hogy a TikTokon mi a trend, milyen jó pofák ezek a kormánytagok, hogy ilyen laza dolgokba belementek, de hát ehhez képest meg sokkal inkább van egy ilyen küszködés szaga ennek a dolognak, úgy, hogy egyébként, hogy ki a célközönsége ennek, az is egy kérdéses. Közben köszönjük Balázsnak a szuper köszönömöt, hogy küldtél pénzt, illetve megnézzünk néhány hozzászólást, mert Norbi azt írja, hogy én inkább azon a meetingen lettem volna ott, ahol ezt a videót elmagyarázták a miniszterelnöknek, hogy mit jelent. Hát igen, ez is egy érdekes lett volna. Rolival értek egyet, hogy szerinte az van, hogy azt mondják neki, hogy ez a fiatalos, és akkor azt mondja, hogy akkor csináljuk. Abszolút, és biztosan. És pont Roli rámutat arra, hogy a ki a célcsoport, nyilvánvalóan a célcsoport a még nálam fiatalabb generáció, nem tudom, meg a mostani választókorba belépő népesség, csak az a baj, hogy pont ezek az emberek nagyon érzékenyek arra, hogy ezek a mémeket hogyan használod organikusan, hogyha egyből az ütőerén tartották volna a kezüket a kommunikáció, akkor nagyon jól sikerült volna, most már ilyen izzadságszaga van. Közben egy újabb kérdés jött, hogy mit gondolunk arról, hogy a HK klub teljesítménye az mennyire látszik, és milyen. És nem, hogy mi mit gondolunk, hanem igazából az a kérdés, hogy ti mit gondoltok, mert hogy a Samuval elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt a témát jól megfogni, ezért meghirdetjük a hét harcosabb szavazást, ugyanis nyilván mi is nyitva tartjuk a szemünket, hogy melyik harcos mit posztol a héten, és arra gondoltunk, hogy egy picit mi ebből a hatalmas nagy harcos medencéből kimerünk néhány korty, néhány csepp vizet, és akkor ezt megmutatjuk nektek. Három harcost hoztunk ma, és szeretnénk, hogyha megszavaznátok itt most a élő csetben, illetve majd, hogyha visszanézitek az adást, akkor, ahogy ezt múltkor is tettétek, kommentben, hogy ki a hét harcosa. Nézzük a versenyzőket, Samu, kérlek, hogy mutass be. Az első versenyzőnk Szent Király Alexandra lesz, ha minden igaz. Nézzük meg a videót, és aztán beszéljünk róla. Bocsi, szia, ne ragudj! Milyen zenét hallgatsz? A Magyar Péter hazugságai beszélt. Köszi, szép napot! Out of the blue. És elteröljük a mentálnél volt természetesen. Az első harcosunk Szent Király Alexandra, aki egy szintén egy trendhez nyúlt vissza, amiben ebben a trendben nagyon sok olyan videó készült, hogy random sétálgató embereket különböző városok utcáin megkérdeznek, hogy éppen mit hallgatnak, és akkor valaki elmondta, hogy mit hallgatott, és ezt bevágták alá, és ezt szépen ráhúzták Magyar Péterre és a hazugságaira. Nézzük a második harcost. Le is veszem inkább a hangot. A második harcosunk nem más, mint Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere, ahogy éppen Bulgáriába megy át egy gázvezeték átadójára, és nagyon érdekes ez a helikopteres setting, ezt legutoljára talán 2022-ben a háború kitörése után Orbán Viktortól láthattuk. Kemény, kemény csávú. Kemény maratonokat fut. Hát egy harcos. És akkor jön a harmadik harcosunk. Nem tudom, hogy ki van itt önökön. Önön dolgozik esetleg? Nem, akkor nem mernek kijönni az illetők, de bent tartózkodnak az intézményben, és kifejezetten utasították az intézmény vezetőjét, hogy nem mutatkozzon. 2020. A harmadik harcosunk, és megint bocsánat, hogy levettem a hangot, de az a fontos, hogy nézzétek meg a settinget, hogy mi történik. Jobb felül a Kopasz Oszt található, aki a Megafon egyik propagandistája, aki éppen arra reagál, hogy Magyar Péter éppen veszekszik a... Ez már egy gyermekotthon előtt. És ő ezt csöndben hallgatja, tehát a reakcióvideóknak elvileg az a lényeg, hogy reagálunk, nem csak csöndben hallgatjuk. Jó, őket. De utána elmondja, hogy Magyar Péter hogy vette a bátorságot, hogy bántotta ezt a hölgyet is. Na most a hét harcos a szavazáson van egy olyan szabály, hogy természetesen olyan harcosok indulnak, akik a saját felületeiken közlik ezt. Tehát az első az ugye Szent Király Alexandra, a második Szijjártó Péter helikopterezése, a harmadik a Kopasz Oszt, amint Magyar Pétert kommentálgatja. De hogy itt rögtön, és nem, nyilván nem ez volt, nem ezek voltak így az egyetlen dolgok, de hogy lehet látni, hogy ezek a harcosok megpróbálnak úgy a Facebook algoritmusába belekapaszkodni, hogy Magyar Pétert posztolnak. Tehát, hogy gyakorlatilag a Kopasz Oszt, akire egyébként éppen volt egy gyűjtés a héten, hogy mérhetetlen mennyiségű pénzt költött arra, hogy minél többekhez eljusson az ő tartalma, valójában azt terjesztette, hogy minél többen megtudják, hogy Magyar Péter gyermekintézményekbe látogat, és oda vitt különböző ajándékokat, amit összegyűjtöttek gyermeknapra. És azt, hogy nyilván ezt ő úgy keretezi, hogy hát már megint hogy beszélt ott az egyik nővel, aki az igazgató helyettese ennek az intézménynek, de valójában, hogyha egyel távolabb lépünk, akkor azt lehet látni, hogy a harcosok most úgy próbálnak meg belekapaszkodni a történésekbe, hogy akkor ők is Magyar Péterről kezdenek el beszélni. És nagyon jó, hogy elkezdtetek szavazni, Péter, Szig Péterre szavazott a hét harcosára. Egy számot szeretnénk kérni, tehát 1-es Szent Király Alexandra, kettes Szijjártó Péter, és a harmadik pedig a Kopasz Oszt. Tökre ki... Szerinted amúgy, vagy most befolyásoljanánk a szavazást, ha elmondanánk, hogy mi mit gondolunk? Szerintem jövő héten mondjuk el, mert hogyha minél többen részletek, akkor lesztek, akkor jövő héten is lesz hétharcos a szavazás, és az eredményhirdetés jövő héten, és akkor elmondjuk, hogy a mi ízlésünk szerint ki a hétharcosa. Közben Bazári Majomnak is egy szuper köszönet jár a szuper köszönömért, úgyhogy köszönjük nagyon, hogy ezt küldte. És jönnek egyébként a javaslatok, hogy Németh Balázst ki ne hagyjuk a hétről. Tehát van egy olyan versenyzőnk is, ugye, aki nem volt itt a szavazási listán. Küldjetek nekünk tartalmakat kommentekbe, tehát Samuval mi ezt mindig is nézzük, és mindig örülünk, hogyha az Innen és Túl csatornáján kommenteltek, és akkor mi is esetleg értesülünk olyan harcos teljesítményekről, amelyről eddig nem tudtunk. Így van, és nagyon szépen köszönjük továbbra is a szuper köszöneteket ebben az esetben Márknak. De most nem akarom, de Samu vezet Németh Balázs, akinek, amelyik harcos nem volt egyelőre rajta a listán. Hát lehet, hogy Németh Balázs beelőzi, és ez egy tiszteletbeli helyezés. És itt veszitek ugye észre, hogy aki a szavazást rendezi, az ugye mennyi előnnyel rendelkezik, és a szavazólapot ugye mi állítottuk össze, de hát végül is a nép, az Isten adta nép, az ugye ezt felülírhatja. Na nézzünk egy kis lazább tartalmat itt a sok harcos kontent után. Így van, én hoztam neked egy videót, ami teljesen lesokkolt, amikor görgettem az applikációkat, itt nem is a hanga fontos, hanem azt látjuk, hogy egy kínai ejtőernyős valahol Kína felett véletlenül rácsatlakozott valami olyan légáramlatra, ami felvitte 8500 méter magasságban, ahol mínusz 40 fok van. És valahogy csodával határos módon túlélte le, nézd meg a bajszán is, szétfagyott a szerencsétlen ember arca, és valahogy a rádió kapcsolatot meg tudta tartani, és túlélte ezt a magassági kalandot, de hogy... De és ezt le is kamerázta közben? Igen, igen, és közben vette magát, és ez ezért van meg nekünk ez a felvétel. Azt a mindenét. Hát én is egy magaslati videót hoztam neked, mert így Samuval úgy döntöttünk, hogy megörvendeztetjük egymást videókkal. Nézzük. Ez Bangkokból, ez egy új őrület Bangkokba, és egy turista látványosság, amiért tehát fizetnek ott, hogy ugye felmennek egy ilyen 296 méter magas épületnek a tetejére, nézik a szívverésüket, meg a pulzusukat, és akkor őket így kilógatják, hogy nézhetik Bangkokot felülnézetből. Te mennyit fizetnél azért, vagy inkább neked mennyit fizessenek, hogy így kilógassanak ennek a felhőkarcolónak a tetejéről. Ez az a, nincs az a pénz típusú kategória, mert én már amikor itt a másodikra feljövök, akkor is félek a korlát mellett, hogy itt most le fogsz vanni, szóval köszönöm szépen, de nem kérek ebből. Teljesen jó. Na, visszatérünk egy picit a komolyabb témákra, ami egyébként komoly téma, bár olyan szempontból egy picit a bulvárvilágba átcsap, hogy látható módon ez a politikai turbulencia, ami kialakult, ez beszivárog olyan rétegekbe is, hogy sorra könnyűzenei előadók, influencerek úgy érzik, hogy meg kell szólalniuk. Tehát ez még szerintem nagyon fontos tudni, hogy attól, hogy egy nagyon ismert zenész, Majka, Karamell, de lehet a másik oldalról tényleg mondani, hogy most Muri Enikő állt be hirtelen ugye a harcosok közé, a harcosok klubjába, ugye Tóth Gabi időtlen idők óta fideszes. Tehát önmagában ez nem jelent semmit, nem ez hozza a szavazatokat, de az, hogy most könnyű zenészek elkezdtek politikai véleménynyilvánítást hozni, az azt jelenti, hogy úgy érzik, hogy a közönségük elvárja ezt tőlük. Most csak hang nélkül berakjuk, mert a legnagyobb hírverés talán Molnár Ferenc Karamell hozta, aki még régebben fideszes, nem tudom, képviselőkkel fotózkodott, és ugye ezek a zenészek arra hívják fel a figyelmet leginkább, tehát nem egy ilyen, legalábbis Karamellnek volt egy nagyon erős megszólalása, hogy az Oxfordon tanulnak, és káromkodás, de hogy attól félnek, hogy mennyire megosztják itt a magyar embereket. Tehát ők is érzik ezt az elképesztően nagy polarizációt, miközben nekik az a lényeg, hogy mindenki magyar, és mindenki és mindenki egyaránt fontos, és ne széthúzásért nem összetartás, ami egy tök szép üzenet. És azért vannak azok az előadók, nem tudom, a Carson Coma, akik ezt már évek óta csinálják, Krúbi, aki Orbán Viktornak öltözik folyamatosan a fellépéseinél, és most már tényleg durva, hogy tök sok zenész, és ez lesz majd a kérdés, hogy azok a zenészek, akik mindig a brand dealektől függnek, mennyire, mennyire hagyatkoznak így a pénz felé, vagy azok felé, akik így a koncertjeikre járnak. Igen, de hogy ugye az, hogy zenészek kiállnak egy politikai oldal mellett, ez régen is volt. Te szerencsés módon nem emlékezhetsz arra, hogy mindenki tudta, hogy annak idején SZDSZ szimpatizáns, Pródi János, vagy Kondz Zsuzsa, tehát hogy ezek a... De lehetett azt tudni, hogy a Fidesz felé, vagy az MDF, az MDF felé húz mondjuk a Szörényi Levente. Lehetett tudni, hogy Demjén Rózsi az Fidesz szimpatizáns. Volt egyébként Megyesi Péternek egy ilyen, amikor miniszterelnök volt, egy ilyen emlékezetes mondata, hogy mert attól, hogy fideszes, attól én még szerethetem a Demján Rózsit. Demjén Rózsi, ja, elnézést. Tehát, hogy így tényleg volt egy ilyen kis hozzászólása, de ami szerintem itt fontos, és ami miatt azt beszéltük a Samuval, hogy egy picit itt is érdemes beszélnünk, hogy karamell politikai üzenetet tesz a koncertje végén. A halott pénzből Marsalkó Dávid a Budapest Parkban szintén politikai véleménynyilvánítást tesz. A Quimbyből ugye a kis Tibi ezt megtette. Tibi atya elmegy Magyar Péternek az 1 millió lépés akciójára, és utána tesz egy olyan érzelemdús statementet a nagy elérésű oldalán, amely mind-mind arról szól, hogy legyen már egy picit így béke, összetartozás, ne ez a gyűlölködő hangnem. Ebből az következik, hogy úgy érzik ezek az influencerek, zenészek, akik szintén influencerek, hogy az ő közönségük az ezt várja tőlük. Tehát ha azt gondolnák, hogy ez megosztja őket, akkor nem csinálnák ugyanúgy, ahogy a elmúlt tizen sok évben, és igazad van, a Carson Coma, a Betonhofi, Krúbi, az eddig is úgy működött, hogy az ő közönségüket ez nem osztja meg. Ez a szintlépés, és ez a veszélyes a Fidesznek, hogy egy Majka és egy Karamell is már úgy érzi, hogy ez nem megosztó. És azért nagyon izgalmas, hogy ezt mondod, mert Potyondi Edinának volt még egy olyan posztja, hogy őt valószínűleg el fogják lehetetleníteni, és akkor lehet, hogy kiköltözik külföldre, és erre pár óra után Kocsis Máté posztolt, hogy az influencerekre és youtuberekre nem vonatkozik a törvényjavaslat, vagy a törvény. És ez szerintem azért érdekes, mert pont az, hogy míg a Carson Coma, Krúbi az ugyanaz a közönség, mint a Telex olvasó, 444 olvasó, addig, hogyha ténylegesen az influencerek megijednének, és nem tudom, a Viszpertonok, Viszkok Fruzsik hirtelen megszólalnának, akkor az azért a Fidesznek egy releváns probléma, hogy tényleg új közönségeket vonna be a politikába, akik amúgy nem annyira aktívak. Hát igen, és így is ugye egy új közönség előtt van ez a történet, és hát ebből a szempontból érdekes az, hogy a Fidesz mit kezd ezzel az egésszel. Látszott, hogy nem volt egy központi kommunikációs válasz, mert Hoppá Péter, aki egy pécsi fideszes képviselő, ő rögtön kiposztolta Karamellnek a véleménynyilvánítása után azt a képet, ahol ő a 2022-es kampánynyitóján Karamellel együtt lépett fel, és ezzel ugye azt érzékeltetve, hogy micsoda hálátlan, mert most éppen elárulta azt a Fideszt, amitől kapta a pénzt, oda tett egy ilyen mondatot, hogy ki a Tisza vizét issza, saját vizét issza vissza, tehát ez milyen szép mondat, és itt jegyezném meg, hogy van egy fogadás, hogy elmerem-e élő adásba mondani, és elmerem mondani, hogy öntsünk Tisza vizet a pohárba, úgyhogy most kimaxoltuk teljesen a Tiszával való különböző játékot, de hogy Hoppá Péternek, tehát így ez volt a zsigeri válasza, hogy áruló a Karamell. Volt egy másik válasz a CÖV-től, ugye a híres nagy kormánypárti civilektől, aki meg üzent Karamellnek, meg Majkának, méghozzá csupa nagybetűvel azt, hogy nélküled. Tehát egy ilyen sértett reakció, és nem akarják pont meghallani azt a dolgot, hogy itt nem ezekről a személyekről van szó, hanem az ő közönségükről. Abszolút, és... Közben köszönjük Borbé Jánosnak, aki élete első szupercsetét küldte el. Köszönjük szépen, hogy itt tetted. Hogy közben meg van a másik oldal a zenészeknek, a Murjánikők, Fankadelik és Tóth Gabik, akik most pont ennek a hullámnak a másik oldalán vannak, a hold hideg és sötét oldalán, és hoztam ebből egy bevágást, mert Fankadeli elment valakihez interjút adni. Nézzük. Tóth Gabival és velem láthatta azt a kedves néző, hogy az úgynevezett szabad sajtó milyen példát statuált. Nekem 2024-ben már nem is volt koncertem. Most lett volna egy nagy tartsán, és tegnap üzente meg a városvezetés, hogy félnek, hogy fideszes, értik? Fideszes hangadó lennék a koncerten, és nagy tartsán ezért nem lesz koncert. Tehát most idén már egy lett volna, de az se lesz. Tehát engem már teljesen tönkretettek, kifiléztek, kinyírtak, oké. Okay. Tóth Gabit is a pszichiátri, majdnem a pszichiátri játriáig tolták. Fankadelit megvádolnák azzal, hogy ő fideszes. Fankadelit, tehát hogyan? Hogy vádolnák meg? Hát itt nyilván ez, tehát ennek az egésznek az az üzenete, hogy még mindig megvan ez a fajta sértettség a kulturális jobb oldalban, hogy akkor mit mondanak róluk a másik oldalon. Itt is ez a sértettség jelent meg ebbe az egészbe, és én szerintem, tehát engem így politikai szempontból ebből az egészből tényleg az érdekel, hogy így önmagában, hogy ki hova sorol, nem lesz szavazat. Tehát egy a legjobb példa, hogy a jelenlegi talán legnagyobb amerikai nagy elérésű influencer, ugye Taylor Swift, énekes, ő simán beállt Biden mögé, a Trump neki is ment, de hát ez azért nem módosította, ugye, vagy nem befolyásolta érdemben az amerikai elnök választást, hogy mit tesznek. Sokkal, sokkal inkább érdemes ezt úgy nézni, hogy mit érzékelnek ezek a zenészek, influencerek. És itt csak egy kérdés volt itt előbb, már lehet, hogy lepörgött, hogy lehet-e egy második influencer tüntetés, hogyha itt az influencereknek valahogy neki megy a kormány. Én azt gondolom, hogy pont ez a Kocsis Máté nyilatkozat így jelezte, hogy erre a területre nem szeretnének tévedni. Nekem még egy dolog jutott eszembe, hogy nyilván annyi különbséget látok, hogy Taylor Swiftnek igazából nem kell félnie, mert csak a Biden közönség is elég pénzt hoz neki alapvetően, de itthon, hogyha a népharag elüldözi a Fideszt, és hatalmas támogatottsággal nyer a Tisza párt a választásokon, akkor Tóth Gabinak, Fankadelinek nem lesz visszaút. Tehát, hogy ők tényleg az lesz, hogy soha... Azt akarod mondani, hogy nekik nem lesz nagy muri? Szép. Szép munka. Hát nem lesz nagy muri. Nem. Bocsánatot kérek. És minden ilyen ember, aki ennyire kritikátlanul szerintem a rendszer részese volt, és ezért necces zenészként szerintem ennyire erős állásfoglalásokat tenni, akkor bőven benne van a pakliban, hogy reméljük, hogy eddig a 7 év bőségben elég sok pénzt fel tudtál halmozni, mert most nagyon hosszú ideig lehúzzák a rolót neked. Ami nem jó, tehát hogy igazából még ez is egy ilyen kincstári mondat, de azért rögzítsük, hogy alapvetően az az ideális, hogyha a művészetben az esztétikai értékek dominálnak, és attól, hogy egy zenész, egy énekes, az most balos, jobbos, kinek kampányol, kinek nem, attól még az ő művészete, az megvan, és azt helyén kell kezelni, és értékelni kell. Tehát, hogy igazából ebbe a normalitásba kéne tenni ezt a dolgot, és csak ezt azért mondom, mert hogy például, hogyha a Fideszből akár képviselőknek, akár fideszes véleményvezéreknek az a válasza arra, hogy Karamell ezt mondta, hogy Karamell egy Tisza-sziget pultnál fotózkodott, tehát hogy politikai véleménynyilvánítást tett, hogyha a fideszesek azt mondják erre nekik, hogy mi akkor is szeretjük Karamellt, mert a Lélekdonor az egy örökérvényű sláger tőle, és nagyon szeretjük a hangját, egyik legjobb hangja van, akkor rögtön eltávolítja ebből a politikai mezőből, hogy attól, hogy tett egy ilyen vélemény nyilvánítást, most egyszer a Fidesz szereti, egyszer a Tiszát szereti, de a hangja ugyanolyan jó. Ez a fajta, hát hogy mondjam, ilyen stratégiai nyugalommal kezelés hiányzik most a Fidesznek a kommunikációjából. Reméljük, hogy nézik az Innen és Túlt, és akkor meglátjuk. Ellátod őket tanácsokkal. De hogy nekem nagy kérdéseim vannak, mert a tegnapi nap folyamán Karácsony Gergely tett egy elég erős nyilatkozatot, vagy egy sajtótájékoztatót, ebben nézzünk kicsit bele, és aztán beszéljünk erről. Ez hivatali visszaélés. Több év börtönbüntetés mond maga után. A nagyjából 11 óra környékén a Magyar Államkincstár 10,2. Nem tudom, hogy mi történt a hanggal, de Karácsony Gergely valahogy összekavarodott itt a digit. De azt megtudtuk, hogy ez hivatali visszaélés. Igen, de hivatali visszaélés. Tehát 10,2 milliárd forintot inkasszáltak a főváros számlájáról, és szerintem, aki ezt az adást nézi, de én is itt ülök, és valójában azt érzem, hogy folyamatos csörte van, amióta Karácsony Gergely főpolgármester, hogy elvesz pénzt a kormány, ilyen jogi eljárás, olyan jogi eljárás, így nem fel, úgy nem fel, ki fellebbez, ki perel, ki, szóval, hogy el tudnád mondani, hogy mi történik a fővárosban? Hány percem van? A fókusz, amiben szerintem érdemes foglalkozni ezekkel a fővárosi ügyekkel, az nyilván 2026. Tehát, mert a szereplőknek a jó része az a 2026-os céljainak a szempontjából dönt a saját mozgásáról. Itt most az hozza ezt a turbulenciát a fővárosban, hogy egyszerre több ügy van. Tehát az egyik ügy, ez a csőd, amit bejátszottál, hogy Karácsony Gergely hét elején bejelentette, hogy újra csődben a főváros. Ennek a szenzációértékéből némileg levont valamit az, hogy már ez nagyjából a hetedik csőd, amit 2020 óta bejelent. De ugye történt ez az inkasszó a Budapestnek a számláján, ami azt jelenti, hogy az állam ennyi pénzt levont, tehát visszatart, vagyis nagyon sürgős fizetési válságba kerül a főváros, és nem tud a nagy cégeknek utalni, itt ugye be is fagyasztotta a számlákat. Tehát, hogy itt elindult egy valóban annak a helyzetnek az eszkalálódása, hogy akkor egész pontosan a szolidaritási adót nem fizeti be a főváros, mit hogy tart vissza az állam, de akkor a főváros mit tart vissza az államtól. Tehát van ez az egész csődügy, ahol az a kérdés valójában, hogy a kormány meddig megy el ebben a történetben, vagy meddig tekeri, hogy lesz-e valahol egy ponton megegyezés, vagy el kell jutni, amíg, mit tudom én, tényleg az lesz a következő bejelentés, hogy a minden második metró kimarad, mert egyszerűen nincs rá pénz, hogy nem fognak járni egy csomó busz, meg villamos, mert nincs rá pénz, hogy a szemetet egy héten kevesebb szerviszik el, mert nincs rá pénz. Tehát, hogy lehet egy csomó ilyen következménye, amit már meg is fognak érezni a budapestiek, ezáltal a GDP-ben is látszani fog, ezáltal hatni fog a gazdaságra, és így tovább. Tehát van ez a csőd történet, ahol az a kérdés, hogy a kormány és Karácsony Gergely csatája meddig fog eszkalálódni. Ez az egyik. Jön a következő, ami ugye elmúlt héten robbant ki, BKV ügy, BKV vezérnek a távozása, kiderült, hogy hát a egyik legnagyobb korrupcióban érintett emblematikus személlyel együtt járt Balin szórakozni a BKV vezér úr, és hát folyamatosan ugye meg is hosszabbítgatták ezeket a szerződéseket, ugye a 444-ben robbant ez a bomba, és ez az egész történet, nagyobb kérdés, hogy miért pont most derült erre fény, és miért most kellett a BKV vezérnek távoznia, és hogy ráég ez az egész majd Karácsony Gergelyre, mert hogy itt valójában, hogyha főpolgármesterként ő az elmúlt 5 évben is tudott arról, hogy milyen butyik mennek ennél a BKV-nál, akkor az politikailag eléggé kellemetlen lehet számára. Tehát ez a másik ügy. ez a kettő időben most összeért, de valójában meg nem ér össze. És a harmadik ügy ebbe az egészbe az az, hogy hogy Karácsonynak továbbra sem sikerült megoldani a fővárosi közgyűlésben azt, hogy az ő javaslatai mögé többséget állítson, Vitézi Dáviddal tart továbbra is ez a csatája. Most például csomó olyan javaslata volt, amit nem szavazott meg a közgyűlés, cégvezetőket még mindig nem sikerült választani, ezáltal lemondott ugye a BKK-nak a vezérigazgatója, aki az ő egyik legfőbb embere volt. Ez összeér ugye egy picit a második üggyel, hogy a BKV-nál mi van, de megint csak időben, mert nem tudjuk, hogy van-e logikai kapcsolat, de hogy ez a három dolog, amit most elmondtam, a csődnek a veszélye, a BKV vezérigazgató távozása, az Karácsony-Vitézi Tisza csata, az valójában, hát én kimerem mondani, hogy így politikailag most eléggé bizonytalanná tette Karácsony Gergelynek a helyzetét, hogy egyáltalán ezt hogy fogja tudni megoldani. De most megpróbáltam szétszálazni ezt a három dolgot, nem tudom, így gyors talpalóban érthető, de hogy ez az, ami most egy ekkora katyvaszt kialakít, és akkor tényleg egy zárszó a monológom végére, az, hogy ha itt Budapesten tényleg egy ilyen csődhelyzet kialakul, azaz, hogy érezhetően fizetésképtelenség van budapesti cégeknél, netán nem kapnak fizetést, vagy késve kapnak fizetést, közszolgáltatásokkal valami probléma van. Azért a Budapestnek az ellenzéki közege, az nyilvánvalóan majd a főként a kormányt fogja ezért hibáztatni, de valójában meg mindenkit. Ez Karácsony Gergelynek se jó, mert főpolgármesterként ő nem tudja ezt megoldani, de valójában azoknak se jó, akik a közgyűlésben ott ülnek Vitézi Dávidtól a Tisza pártig, mert hogy itt kialakult egy olyan helyzet, aminek az a vége, hogy egész egyszerűen nem jön a villamos. Tehát itt én szerintem lesz egy pont, ahol a felek remélhetőleg a józan belátásig eljutnak, és nem hagyják ezt a dolgot tovább eszkalálódni. Jó, ez szerintem nagyon fontos összefoglaló volt, mert szerintem sok fejében vannak kérdőjelek. Annyira fontos összefoglaló volt, hogy Olivér és Stefán is támogatott minket egy-egy szuper lájkkal, tehát jó volt a monológ. Akkor még fogok beszélni a BKV-ről egy picit. Szóval köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Rohan az idő, és jöhet talán a várva várt, vagy legalábbis az általunk várva várt rovat, a heti súlyok. Nézzük meg, hogy mi van a heti súlyoknak a nyertese. Itt ugye nem ti szavazhatjátok meg, hanem Samuval demokratikusan mi szavazzuk meg a heti súlyok győztesét, ami a következő. Súlyok Tamás, ugye Japánban van, ahogy az előző héten ez már kiderült, és a képen egy papírból hajtogatott piros-fehér-zöld darut láthatunk, és a szöveg pedig az, hogy egy magyar daru a békéért, és én nem, ameddig nem mondtad adás előtt, hogy ehhez egy hosszabb történetet is csatolt, addig én ezt nem tudtam, de kérlek meséld el, hogy ez mi? Hát, igen, tehát hogy egy... Mondom a Samunak, hogy mert eldöntöttük, hogy ez a kép, ez a kiírás, az, hogy az elnök úr ott van ugye egy origami daruval, hogy ez azt hiszem, hogy megkérdőjelezhetetlenül nyeri a heti súlyok rovatunkat. Viszont mondom a Samunak, hogy végigolvastad, mert én, hát van ez a pervers hobbim, hogy végigolvasom a politikusoknak ugye a Facebook posztjait, hogy Súlyog Tamás itt meghirdetett egy akciót a magyaroknak, tudniillik, azt kéri a köztársasági elnök, hogy otthon az emberek egyedül, unokájukkal, gyerekükkel, bárhogy hajtogassanak egy piros-fehér-zöld darut, küldjék el a Sándor palotába neki egy magyar daru a békéért felirattal, és ő ezt el fogja Japánba juttatni a Hiroshima emlékműhöz. Ez a játéknak a célja. De most hát itt nagyon sok harcos lehet, hogy elnyomta a köztársasági elnök úrnak a daru harcát, de hogy ő ezt kéri, és szerintem az Innen és Túl heti súlyok rovata nevében mi felhangosítjuk ezt az akciót, hogy darut kell hajtogatni, és elküldeni Súlyog Tamásnak. Sőt, szerintem adás után Biztosan hajtogatni fogunk egyet. Te tudsz hajtogatni? Mert én emlékszem, hogy most a gyerekkori traumámat, hogy technikából általános iskolában volt hajtogatás, ladikot kellett hajtogatni, és csak négyesre tudtam meghajtogatni. Én a ladik az elég extra, hogy én csak csiki-csukit hajtogattam mindig, hát de ezt mindenki tudott. Nem tudja. Hát igen, én ilyen basic arc voltam. Na, hogyha tetszett a heti súlyok rovat, ide is javasolhattok egyébként kommentben bármit, és hát... Letelt ez az egy óra a rendhagyó pénteki időpontunkban. Samuval folyamatosan vizsgálni fogjuk azt, hogy mikor tudtok velünk lenni, mikor a legjobb ez az adás, de ennek most az volt az oka, hogy reméljük minél többen vissza tudjátok nézni, minél többen fogtok kommentelni, minél többen szuper köszönömöt küldötök, és legközelebb is velünk tartotok. Így van, nagyon köszönjük a sok szuper köszönetet, az aktív kérdezősködést és a jelenléteteket, jó hétvégét kívánunk mindenkinek, és találkozunk a következő adásban. És még egy mondat, ne feledjetek el szavazni a hét harcosára Szentkirályi Alexandra, Szijjártó Péter vagy a Kopaszoszt, illetve egy negyediket is jelöltek itt a kommentelők, úgyhogy találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!